เคยไปกับน้องปีนั้นเฮาทั้งสองเคยไปไหว้เจ้าพ่ออ้ายบอกให้นั่งรอน้องก็รับว่าเออคอยอ้ายบ่หวั่นไหวของที่อ้ายฝากไว้คือภาพถ่ายนาฬิกาน้องทำตามสัญญาผูกคอมือคือใจ